drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest czwartek, to 30 dzień lipca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Premier przyjął zaproszenie na spotkanie z górnikami. Jest moje solenne zobowiązanie do tego, żeby być częścią wypracowanego kompromisu. Rakieta z łazikiem już w drodze na czerwoną planetę. Rozpoczęła się misja kosmiczna Mars 2020. W Katowicach powstała Rada do spraw klimatu. To już nie jest science fiction, tylko coś, co odczuwamy na własnym ciele. Premier spotka się z górnikami w sprawie sytuacji w Polskiej Grupie Górniczej. We wtorek ze związkowcami i władzami przedsiębiorstwa rozmawiał wicepremier Jacek Sasin. Powstanie wspólna grupa, która do końca września ma przygotować plan naprawczy PGG, powiedział Mateusz Morawiecki. Zaproponowaliśmy 2-3-miesięczny okres dyskusji z włączeniem naukowców, specjalistów z dziedziny przemysłu wydobywczego, klimatu, a także oczywiście także związkowców, także reprezentacji górników, żeby te nowe propozycje trafiły na bardziej zgodną tkankę społeczną. Szef rządu podkreślił, że zrobi wszystko, aby przyciągnąć na Śląsk nowe inwestycje, które w przyszłości dadzą miejsca pracy osobom dziś zatrudnionym w górnictwie. 12 osób, w tym 5 dzieci, zostało rannych w Karambulu na drodze krajowej numer 8 w okolicach Szalejowa Górnego koło Kłodzka. Według wstępnych ustaleń samochód ciężarowy wjechał w czekające na skręt w lewo samochody osobowe, mówi Krzysztof Bal z kłodzkiej policji. Jeden z tych pojazdów, na który ciężarówka najechała, wyjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Do specjalistycznego centrum medycznego w Polanicy przewieziono karetkami 2 osoby. Pozostałe osoby oczekują na wolny transport medyczny. Policjanci uruchomili w tym miejscu ruch wahadłowy. Rada Miasta Warszawy nie zgodziła się na wpisanie do porządku sesji uchwały o potępieniu profanacji pomników. Zaproponowali to radni Prawa i Sprawiedliwości, mówi Błażej Poboży, wiceszef MSWiA i stołeczny radny. Radni Platformy Obywatelskiej byli przeciwni wprowadzeniu takiego punktu do porządku obrad. W nocy z wtorku na środę na figurze Chrystusa i kilku innych pomnikach, m.in. Mikołaja Kopernika i Syrence, zawieszono tęczowe flagi. Doniesienie do prokuratury w tej sprawie złożył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Misja kosmiczna Mars 2020 rozpoczęta. Rakieta Atlas V z łazikiem Perseverance wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie. Jednym z celów misji jest poszukiwanie śladów życia na czerwonej planecie. Potężna rakieta Atlas V wystartowała o 7.50 rano czasu lokalnego. W ten sposób rozpoczęła się 7-miesięczna podróż wartego 2 700 000 000 dolarów pojazdu Perseverance, który po pokonaniu 480 milionów kilometrów ma dotrzeć na Marsa 18 lutego 2021 roku, gdzie wyląduje w kraterze Jezero. Napędzany energią atomową łazik wielkości samochodu jest wyposażony w kamery, mikrofony, lasery oraz urządzenia do pobierania próbek z powierzchni Marsa. Poza ich analizowaniem pod kątem występowania życia, celem misji Perseverance jest przygotowanie do planowanej załogowej wyprawy na Marsa. Amerykański łazik Perseverance dołączył do 2 innych pojazdów, które w tej chwili lecą w kierunku Marsa. Zostały one wystrzelone przez Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wszystkie 3 dotrą na czerwoną planetę mniej więcej w tym samym czasie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tyle z Marsa, teraz masa. Proces masy świadka koronnego w procesie mafii pruszkowskiej Jarosława Ł. rozpoczął się przed sądem w Łodzi. Byłego gangstera oskarżono o kilkanaście przestępstw, m.in. paserstwo, wyłudzenie odszkodowań, korupcję, składanie fałszywych zeznań i przywłaszczenie mienia. To już nie jest science fiction, tylko coś, co widzimy i odczuwamy na własnym ciele. Można tu przypomnieć choćby poprzednią niedzielę, kiedy ulewne deszcze narobiły wiele strat nie tylko w naszym mieście, ale w naszym regionie. To, co dzieje się na poziomie lokalnym, oddolnym, przyspiesza działania prorozwojowe. W tym momencie troszeczkę inny materiał poszedł. Wrócimy do tego tematu w kolejnym serwisie Trójki, a teraz przechodzimy do Katowic, gdzie powstała komisja do spraw klimatu. Działać w niej będą zarówno samorządowcy, jak i naukowcy, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Propozycja utworzenia komisji do spraw... Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ale teraz na pewno wszystko zgodnie z planem, bo to 4 minuty po 17:00 informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Coś jest takiego w piłce nożnej, że nawet jeśli nie dzieje się zbyt wiele, to jednak mimo wszystko dzieje się sporo. Chociażby w pierwszej lidze mamy dwóch nowych trenerów. Pierwszym z nich jest Jarosław Skrobacz, do niedawna trener GKS-u Jastrzębie, z którym rozstał się na początku lipca. I teraz wiadomo dlaczego, bo dziś przejął stery w Miedzi Legnica. Wiadomo też, kto poprowadzi Widzę w pierwszym, być może jedynym sezonie walki o powrót do Ekstraklasy. To Enkelejt Dobi, który ma piłkarską przeszłość w Ekstraklasie. Ponoć Albańczyk od dłuższego czasu obserwowany był przez władze Widzewa i ma być gwarantem sukcesu, czyli awansu. Wychodzi na to, że trener Marcin Kaczmarek nim nie był. Na kim jest Gianni Infantino? Szwajcarska prokuratura uznała, że oprócz bycia szefem FIFA, być może jest także oszustem i przestępcą. Dlatego też wszczęła przeciwko niemu postępowanie. Sprawa jest rozwojowa. A teraz muzyczny fragment serwisu. 2 lata temu Christina Aguilera nagrała utwór pod tytułem Pipe. Piosenkarka zaprosiła wtedy do współpracy wokalistę, ukrywającego się pod pseudonimem X&A. Już wtedy spekulowano, że tak naprawdę to głos pewnego kierowcy F1. Ostatecznie dziś wątpliwości zostały rozwiane, a do występu u Aguilery przyznał się sam Lewis Hamilton. Chcę powiedzieć, że to ja jestem X&A i jestem zaszczycony oraz wdzięczny Christinie za danie mi tej możliwości. Nie ośmieliłem się tego wcześniej potwierdzić, nie wiem dlaczego. Może z powodu niepewności, strachu, nadmiernego myślenia o tym. Pisałem piosenki i nagrywałem przez ostatnie 10 lat albo i dłużej. Jestem teraz na takim etapie, że chciałbym się z wami tym podzielić. Nie mam na razie gotowego projektu czy albumu, to po prostu kilka różnych utworów. Przyznał 6-krotny mistrz świata Formuły 1, który teraz powinien jednak bardziej skupić się na występie na torze Silverstone, jutro treningi. A za miesiąc, mniej więcej, US Open. US Open, który podzielił tenisistów. Na Flushing Meadows z chęcią wybierze się Japonka Naomi Osaka, natomiast liderka światowego rankingu, Australijka Ashley Barty, ogłosiła oficjalnie rezygnację z udziału w turnieju. Powód? Pandemia. A jakże. A ta nie daje spokoju też Treflowi Gdańsk. Poinformowano o kolejnych dwóch przypadkach zakażenia w drużynie. Łącznie aż 14 osób choruje na koronawirusa, w tym 11 zawodników. Kolejne testy mają odbyć się za tydzień, a kolejny serwis sportowy przedstawię za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. To teraz jeszcze z całą pewnością króciutko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach północnych miejscami duże i tam też wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura, nocą Państwa interesuje z całą pewnością, od 10 stopni do 15, będzie chłodniej w Dolinach Sudeckich, około 8 stopni. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane, na północy i północnym wschodzie umiarkowane oraz przejściowo duże i tam właśnie, gdzie niegdzie opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i wschodzie Mazur możliwe nawet słabe burze. Temperatura jutro od 18 stopni miejscami na północy i północnym wschodzie do 25 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Lubimy, kiedy lubicie to, co robimy. Dlatego przedłużamy akcję 50 za 500 do 5 sierpnia. Zapraszamy do sklepów lub na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. O,

I tak subtelnie się kończy. Mela Koteluk, Kwadrofonik, to proszę Państwa z trójkowej płyty tygodnia, tej popołudniowej. Jeden egzemplarz dla pani Sylwii z Białegostoku, tam pojedzie ta płyta, a drugi dla pana Jarosława z Torunia. Serdecznie gratulujemy, życzymy dobrego odbioru. 16 minut po 17, to teraz Grecja. Kiedyś będąc na Krecie, poznając, to znaczy duma Kreteńczyka, zażyczyłem sobie kawę po turecku. Pan Grek totalnie się na mnie obraził. Ani nie uznają kawy po turecku, tylko kawę po grecku. Jest przyrządzana tak samo, ale jest kawą po grecku. Taki drobiazg, ale bardzo ciekawy z punktu widzenia turysty. No to mam nadzieję, że Iza Woźniak, która jest w miejscowości Hani, o kawę po turecku nie prosiła. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Trójka. Jesteśmy połączeni. Iza Woźniak, Kreta i Hani. Dzień dobry, dobry wieczór. Witaj ponownie. Dobry wieczór, ponownie witam. Taki telefon jeszcze od słuchacza. Posłuchaj proszę. Dobrze. Chciałbym się podzielić ze słuchaczami wspomnieniami Krety, dokładnie właśnie z Hani, gdzie byłem na wakacjach z rodziną. Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić kelnera, szefa w zasadzie restauracji Nikosa, przecudnego człowieka, oddanego pracy, serdecznego, uśmiechniętego. Bardzo polecam wszystkim sklep z oliwą, która jest rzeczywiście przecudna, w starej dzielnicy Hani Castelli. Tam jest sklep z oliwą z oliwek. Fantastyczny człowiek, sprzedaje od wielu, wielu lat tą oliwę. Bardzo zapraszam. To podobno najlepsza oliwa na świecie, Izo. No tak, pan trafił z tym telefonem, bo właśnie teraz będziemy rozmawiać o oliwie i tak jak właśnie pan wspomniał, oni mówią, że to jest najlepsza oliwa na świecie. Czy ty wiesz, ile przeciętny mieszkaniec Krety zużywa litrów tak średnio rocznie? Słuchaj, ja wiem, bo mi napisałaś, ale będę... nie, będziesz nie, strzelał. Nie wiem, będę strzelał. Czy jest to jakaś, to może trójkowa liczba? Owszem, z przodu tak. 30 litrów, tak? 30 litrów, dokładnie tak. Tego przecież zużywa się w kuchni kreteńskiej bardzo, bardzo dużo. Czy ona jest najlepsza na świecie? I dlaczego? No jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach i pewnie to jest tajemnica handlowa. Mówią, że to też kwestia smaku, ale ja myślę, że to jest doświadczenie, bo przecież tu oliwę wytwarza się od setek lat i to jest dobro narodowe, więc po prostu są mistrzami w tym, co robią. I ty, rozumiem, sprawdzałaś z bliska, jak to się robi. Smakowałaś? No właśnie, smakowałaś? Smakowałam. Posłuchajmy. Oliwy mogą być różne. Klasyczna, smakowa. To jest w naturalny sposób robione. Owoce są wrzucane podczas mielenia oliwek. Przyniosę chleb. Spróbujesz? Extra virgin, wyciskane na zimno. Druga z gorzką pomarańczą, a trzecia z cytryną. Smaczne? Szopałam się chlebem, ale smaczne. Bitter orange. Tasty. This is oil with lemon. Mm-hmm. Tasty, but classic is the best. Mm-hmm. O, masz kozy. Nie, to są... Owce. Przepraszam, owce. O, masz owce. I one sobie tutaj brykają po twoim gaju oliwnym. Widzisz te węże, te, tak, które są na ziemi rozłożone? Tak. No więc w ten sposób dochodzi woda. Przy każdym drzewie jest odpowiednia dziurka, dozownik i w ten sposób jest podawany. Zresztą zwróć uwagę na te wszystkie drzewa, że pod drzewami, gdzie jest dozownik, tam jest zielona trawa rośnie, a gdzie indziej nie ma zupełnie no to nic. Prawda, to jest prawda. Sucho. A tutaj właśnie, zaraz ci pokażę, jest maszyna. A to są takie pazurki. To jest taki wirnik, jest u góry, na końcu tej pałki. Jest podłączona do generatora i to się rusza w przeciwne strony. Aha, i w ten sposób strąca oliwki. Ale my teraz nie możemy tego zrobić, bo to jest nie sezon, to byśmy poniszczyły oliwki. Pod oliwkami rozkładamy kapy 5 na 8 metrów i na to spadają oliwki. Εδώ έχουμε ένα δέντρο, το οποίο είναι ένα κλασικό δέντρο της Κρήτης. Mamy wiele odmian oliwek. To jest klasyczna odmiana, przystosowana do życia tu, do klimatu, bo nie ma wody i inne drzewo by tu nie rosło. Ta odmiana nazywa się koronejki i ponad 80% drzew oliwkowych na Krecie to właśnie ta odmiana. Οπότε η κορονέικη ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα της Κρήτης. Wszędzie słychać cykady. Strasznie one głośne. Nawet w fabryce je słychać. No i jeszcze ta maszyna do tłoczenia oliwy. Spory hałas. Tłoczenie zaczyna się w takiej kapsule z żarnami. Oliwki są mielone ze skórką z pestką na miazgę, a potem robi się z tego pastę. To jeden z najważniejszych momentów, bo od sposobu, czasu i temperatury miksowania zależy, czy zachowane zostaną walory odżywcze, aromaty i smaki. Potem masa rozkłada się cienkimi warstwami na tarczach filtracyjnych, ułożonych warstwowo, jedna na drugiej. Całość układa się pod prasą i poddaje stale rosnącemu naciskowi. Jak długo trwa proces, w którym oliwka przekształca się w oliwę? To minimum 3 horas. Minimum 3 godziny. Wszystko zależy od tego, gdzie ta oliwka jest, w jaki sposób jest nawadniana. Są bardzo silne wiatry, które zrzucają te oliwki. W najlepszym roku mogę mieć 2 worki z takiego jednego drzewa, to ja jestem bardzo szczęśliwa. Te cykady, które słyszymy, to nie są szkodniki, które nie. Szkodzą oliwkom? Nie. Mogą szkodzić tylko na uszy. Dzidzikas. Dzidzikas? Dzidzikas. Dzidzikas. Dzidzikas. Dzidzikas. Trudny jest grecki, naprawdę trudny grecki jest. No trudny jest ten grecki rzeczywiście, ale nauczyłam się dzidzikas. To są właśnie cykady. Panie redaktorze, mam dla pana kolejną zagadkę. Mm-hmm. Jest pan gotowy? No jestem, proszę próbować. Proszę bardzo, proszę mi powiedzieć, ile na Krecie jest drzew oliwnych? W sensie, że sztuk ile, proszę pani? Ależ owszem. Proszę pani, 300 tysięcy. Nie, no chyba pan sobie żarty stroi. Jeszcze jeden 3 strzał. 3 miliony. No to jeszcze jeden strzał, trójka z przodu. 300 milionów. No teraz to się pan zagalopował. 30 milionów, a właściwie prawie tyle naliczyła Unia Europejska, bo tu nasadzenia liczy się w sztukach, nie hektarach. I na przykład jeśli ktoś komuś chce dać jakiś prezent, czy na przykład posag, no to daje kilka drzew albo kilkanaście drzew. Nie hektar, tylko kilkanaście drzew. Powiem jeszcze coś, co usłyszałam tutaj na Krecie i chodzą takie słuchy, jeśli słucha nas jakiś Włoch, to od razu mówię, zastrzegam, słyszałam to od mieszkańców Krety, a według zasad dziennikarskich, jeśli potwierdziły mi to co najmniej 3 osoby, a tak w tym przypadku było. Niezależne źródła, 3, prawda? Dokładnie, podaję dalej. Chodzi o to, że ponoć Włosi wykupują masowo oliwę stąd i tu zawieszę głos. Natomiast na koniec dodam, że po fabryce oliwy oprowadzała mnie Chloe, a do swojego oliwnego gaju zaprosiła Iza Brzoska, która mieszka od 30 lat w okolicach Falasarny, gdzie rozciągają się, jak okiem sięgnąć, hektary gajów oliwnych, a sezon na oliwki trwa od listopada do marca. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze prośbę do pani redaktor, bo tam słuchacz mówił, słucham, żeby koniecznie pozdrowić tego właściciela tej knajpki, restauracji, to proszę pozdrowić ewentualnie, choć coś mi się wydaje, że dzisiaj cała Kreta słucha Trójki. Wydaje mi się, że należałoby troszkę konkretniejszy namiar. Dobrze, to ja tutaj spróbuję się odsłuchać. To ja poproszę słuchacza, żeby zadzwonił i powiedział, gdzie konkretnie jest ta restauracja i jak wygląda ten kelner, dobrze? Wystarczy imię. Jakoś sobie poradzi. I sobie poradzi, bo to zdolna jest i zawoźniak. Tak jest, z Krety. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. 17.24, za chwilę będziemy biegać. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Symfonia Serc to ogólnopolska kampania informacyjna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Co roku ponad 1000 osób w Polsce słyszy diagnozę SM. W większości są to osoby młode. Nie wszystkie objawy SM, jak ból, zaburzenia wzroku czy przewlekłe zmęczenie, są widoczne dla otoczenia, a mogą mieć ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, czym są niewidoczne objawy. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę Pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarze. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19:00. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i Trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. Iza, Hania i Kreta. Do tej trójcy, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj przed 19 wrócimy, ale teraz czas na trening. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś ucha powinni nastawić amatorzy biegania po górach. Ich liczba szybko rośnie i zwłaszcza dla tych, mówiąc kolokwialnie, mocniej wkręconych, często marzeniem jest udział w słynnym Ultra Trail du Mont Blanc, czyli biegu wokół masywu Mont Blanc. Mieliśmy kiedyś z Pawłem Januszewskim okazję przyjrzeć się tej imprezie z bliska, lepiej zorganizowanej, z lepszą otoczką. Do tej pory nie widzieliśmy, a że jesteśmy coraz starsi, już niewiele rzeczy nas zaskakuje, także pozytywnie. W każdym razie, tegoroczna edycja z wiadomych względów w tradycyjnej formie została odwołana, ale pojawiła się alternatywna, typowa dla obecnej rzeczywistości biegowej. Mówi o niej Rafał Tyszkiewicz z Columbia Sportswear. Polega to na tym, że w okresie od 1 sierpnia do 30 każdy, kto zarejestruje się na ratemytrail.com i synchronizuje swój zegarek z tą aplikacją, będzie mógł wziąć udział w wirtualnym biegu dookoła Mont Blanc. Polega to na tym, żeby zgromadzić w czasie dowolnej ilości biegów 170 km i 10 tysięcy metrów przewyższenia, co jest równoważne z głównym biegiem festiwalu i biegu dookoła Mont Blanc. A jak będzie można nabijać sobie te przewyższenia? W dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, nieograniczona ilość prób, wychodząc na treningi. Wystarczy, że będzie synchronizowany zegarek i swoje aktywności będzie można uploadować na stronę RateMyTrail. Algorytm będzie to oczywiście przeliczał, bo nie wszyscy mają możliwość biegania w górach, większych, mniejszych, ale tutaj nie jest to wymóg, żeby biegać w wysokich lub mniejszych górach. Wystarczy biegać i nabijać. Algorytm będzie przeliczał. Będzie można na stronie również obserwować, jak rywalizacja przebiega, jak inne osoby biorące w niej udział sobie radzą, gdzie jesteśmy i będzie to forma wirtualnej rywalizacji. Czy do tej rywalizacji można się dołączyć w każdym momencie? Tak, rywalizacja trwa przez cały miesiąc. Można się dołączyć na końcu. Oczywiście dla trzech pierwszych osób, które osiągną limit, czyli przebiegną równowartość 170 km i przewyższenia 10 tysięcy metrów. Oba warunki muszą być spełnione. Ufundujemy nagrody, natomiast wśród pozostałych, niezależnie od tego, w którym momencie się włączą, pozostałych finisherów rozlosujemy dodatkowe nagrody i tutaj już miejsce i moment, w którym włączą się do rywalizacji, nie będzie miał znaczenia. Wspomniałeś o tym, że podczas tego festiwalu biegów wokół masywu Mont Blanc są różne dystanse do pokonania. Rozumiem, że w tym przypadku zbieramy tylko i wyłącznie kilometry dotyczące tego kluczowego na 170 km. Tak, to jest dystans królewski i w naszym pomyśle skupiliśmy się na tym najdłuższym. Jest cały miesiąc. Sam festiwal UTMB również organizuje wirtualną rywalizację i tam można wybrać poszczególne dystanse. Natomiast my skupiliśmy się na tym, bo to jest najbardziej rozpoznawalny bieg wśród wszystkich fanów biegania po górach. To powiedz jeszcze na koniec, jeszcze raz w skrócie, jak można się do tego biegu dołączyć? Wystarczy zarejestrować się na platformie RateMyTrail i synchronizować swój zegarek z profilem i potem aktualizować, uploadować swoje aktywności na platformie. Algorytm będzie obliczał resztę. Na wirtualne UMTB zapraszał Rafał Tyszkiewicz. My zapraszamy na konkurs z biegowymi zegarkami Garmina i znów rozdamy je dubeltowo. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania dwa zegarki biegowe marki Garmin to model Forerunner 245, oczywiście z GPS-em. Dołączamy do nich świetną książkę, jak ulę opasującą do biegania po górach. To siła marzeń, jak zdobyłam Everest autorstwa Miłki Raulin i już tłumaczymy, jak można pełen zestaw nagród wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto i w ciekawy czy dowcipny sposób dokończyć wyrażenie bieganie i góry. Na Państwa propozycje czekamy, przypominam, pod numerem SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30. Jak zwykle na koniec sprawdzimy, co u biegaczy z mapą w ręku. Koniec lipca był dla nich okazją do odwiedzenia okolic Warszawy. W Markach rozgrywane były zawody noszące dość adekwatną nazwę Warszawska Mila. To były dwa dni wymagającego technicznie ścigania. Dla męskiej elity dystans wynosił tytułową warszawską milę, czyli czyli 7200 metrów w obydwa dni. W kategoriach elitarnych zwyciężyli Zuzanna Wańczyk i Piotr Parfianowicz, a w sierpniu kolejna wielodniówka, tym razem Grand Prix Polonia w okolicach Jeleniej Góry. Tu stawiamy kropkę, na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. O czym państwu opowiadał dzisiaj bardzo pięknie, jak zwykle, Krzysztof Łoniewski. 17, prawie 31. O pogodzie teraz. Ola Żaczek, dzień dobry, witaj ponownie. Dzień dobry, przeniosłam te góry, proszę bardzo, na stronie Topru. Mm-hmm. Takie piękne widoki. Ja o, proszę, niech redaktor nacieszy oczy. Oczywiście. Coś pięknego, prawda? To są widoki z kamer Topru i są dziś tak piękne obrazki, że spokojnie można zapisać jako, drukować i mamy pocztówkę na lodówkę. Mm-hmm. A i zapomniałam, kamyk z Jeleniej Góry. Dziękuję. Na razie jeszcze chciałam wrócić do tych trudnych rozmów, o których dzisiaj była mowa, bo takim bezpiecznym tematem zawsze jest pogoda, prawda? Pan prezydent z panem prezydentem, o pogodzie na przykład. Mhm. Dziś ale nawet na przykład o tęczach chyba nie powinni, bo to może ich poróżnić, mam wrażenie. No ale o Tatrach. O słońcu to już bardziej. O słońcu, tak, mhm. Bardziej. Tęcza to nawet taki klub sportowy był, prawda? O tym by mogli. To tak o sporcie. W tę stronę. A dziś nawet można się uśmiechnąć, zwłaszcza jeżeli mowa o pogodzie na południu Polski, bo jutro będzie tam ciepło, ale nie gorąco, słonecznie, a gdzieniegdzie też jakieś chmurki mogą się pojawić. Tęczy chyba nie ma w prognozach. Na Dolnym Śląsku termometry pokażą od 23 stopni w Jeleniej Górze do 26 we Wrocławiu, miejscami nawet 27 stopni. Na Przedgórzu Sudeckim od 21 do 24. Ale wybierając się w góry, proszę pamiętać o ciepłej kurtce. W szczytowych partiach Sudetów temperatura maksymalna od 10 do 12 stopni i momentami silniej powieje wiatr. Na Opolszczyźnie ranek pochmurny, ale w ciągu dnia będzie się wypogadzać. Termometry pokażą od 23 do 25 stopni, w samym Opolu 25. Po południu momentami silniejsze porywy wiatru. Na Śląsku, w Świętokrzyskim i w Małopolsce wiatr w ciągu dnia będzie rósł w siłę, a wieczorem znów osłabnie. Na termometrach od 23 do 25 stopni, to też taki refren. W Katowicach 24, w Kielcach i Krakowie 23, w Zakopanem 20. Na szczytach Beskidów od 14 do 18, wysoko w Tatrach około 11 i tam też momentami silniejsze porywy wiatru. Proszę korzystać z doskonałych warunków i słońca jeszcze przez cały weekend, bo w prognozach od poniedziałku 3 sierpnia widać załamanie pogody w Tatrach. Na Podkarpaciu też piątek zapowiada się bardzo przyjemnie. Temperatura od 22 do 25 stopni, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Nieskiego od 15 do 18. Wiatr momentami silniejszy także w górach. Bieszczady, o czym państwu przypominamy, przeżywają prawdziwe oblężenie turystów i turyści, trzeba przyznać, trafili z pogodą. Bieszczadzki Park Narodowy przypomina z kolei o wytyczonym niedawno nowym odcinku Szlaku Żółtego z Przełęczy Wyżnej na dział. Wędrując tym szlakiem można ominąć te popularne i najbardziej oblegane trasy i stamtąd też można podziwiać piękne widoki. Między innymi masy Połoniny Wetlińskiej, a taka wycieczka w górę i w dół potrwa około 2 godzin. Ciszę i spokój można też znaleźć u źródeł Sanu, ale proszę nie rozpowiadać o tym, bo wtedy ciszy i spokoju już nie będzie i z pewnością nie ma ich nad morzem, gdzie przeniesiemy się za godzinę. Nie powinniśmy o tym w radiu mówić, bo może jeszcze ktoś podsłuchuje, wiesz jak to jest w radiu. Proszę zapomnieć o tym. Ola Żaczek, do usłyszenia za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciebie z miłości. lubisz mnie i to, czego chcesz, bo lepiej odłożyć to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechcesz. Najpiękniejszego na świecie śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. O ekonomii w Trójce jeszcze dzisiaj w nowej audycji Podsumowanie Dnia za mniej więcej godzinę od teraz, może odrobinę wcześniej. Teraz audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, trwa w najlepsze do 19:00 i za chwilę, proszę Państwa, o tym moście, co to w Pilchowicach i co to spece z Hollywood chcą go wysadzić w powietrze. To jest linia czynna, na której kilkanaście lat temu był prowadzony nawet intensywny ruch towarowy objazdem. Te obiekty inżynieryjne są w zupełnie dobrym stanie. Tam jest problem ze stanem toru pomiędzy tymi obiektami. Zresztą działania powiatu lwóweckiego były bardzo duże w celu utrzymania przejezdności tej linii. Teraz, kiedy linia ma być, jest w trakcie przekazywania samorządowi dolnośląskiemu, który już parę takich linii przejętych uruchomił, to PLK w ostatniej chwili za jakieś śmieszne pieniądze, one muszą być nieduże, skoro to się bardziej opłaca niż zrobić to komputerowo, sprzedaje moc do wysadzenia. Bardzo dziękuję za ten telefon. 2027 Trójek także w tej sprawie. To jest, proszę Państwa, most kolejowy z 1905 roku. Chodzi o miejscowość Pilchowice i ten most właśnie ma zostać wysadzony w powietrze. Wszystko dla potrzeb filmu. Przeciwko tej decyzji, którą akceptuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, protestują mieszkańcy okolicznych gmin. Linia kolejowa prowadząca przez ten most jest wprawdzie nieczynna w tej chwili, ale są plany jej przywrócenia dla ruchu kolejowego. Jestem oczywiście przeciwny wysadzeniu mostu przez filmowców. Adrian Janda, miłośnik kolei. Filmowcy niech sobie tutaj kręcą sobie co chcą, ale niech nie wysadzają mostu. Jeżeli chcą wysadzić most, to niech to zrobią komputerowo. Most kolejowy w Pilchowicach jest szczególnym zabytkiem. Andrzej Wilk, przewodnik, historyk sztuki. Bo wpisuje się w kontekst całej linii kolejowej między Legnicą a Jelenią Górą. Położony jest w odnodze z pięknym widokiem na zaporę. Jedną z największych i najważniejszych historycznych zapór górskich w Polsce. Stanowi wielką atrakcję turystyczną. Dopóki ta linia nie zostanie reaktywowana. Profesor Jacek Potocki, geograf, członek zarządu głównego PTTK. Właściwie będzie zablokowany dalszy rozwój turystyki. Jest to obszar bardzo atrakcyjny, natomiast fatalnie dostępny komunikacyjnie. Linia jest zabytkowa, linia jest przepiękna. Artur Zych, burmistrz Wlenia. Ale przede wszystkim linia jest niezbędna do funkcjonowania gminy Wleń. Zresztą nie tylko gminy Wleń, bo kilka miejscowości leżących przy linii kolejowej to miejscowości, które nie mają innego połączenia, tylko połączenie kolejowe, szczególnie w zimie. Most, przepiękny most. Zbigniew Gryzgot, najstarszy maszynista trakcji parowej w Polsce. Dzięki przywoziłem turystów nie tylko z Polski, ale z innych krajów, jak Japonii, z Anglii, ze Szwecji. Przez 40 lat, jak jeździłem, to woziłem tą trasą. Jest to przepiękna trasa, tak zwana Doliną Bobru, gdzie Bobr płynie raz z z prawej strony na lewą stronę, z lewej strony na prawą. Przepiękne tunele, przepiękne przepusty, przepiękne mosty. Mieszkamy tutaj od 4 lat w tych rejonach i uważam, że wysadzenie tego mostu jest absurdalnym pomysłem. Niech sobie u siebie w Ameryce wybudują jakiś most i tam sobie niech sobie wysadzają. Na różnych forach internetowych spotykałam się z różnymi argumentami zwolenników tej akcji. Oni podawali argumenty, że zniszczenie go spowoduje jakiś nagły przypływ turystów. Ja nie sądzę, żeby tłumy ciągnęły tutaj, żeby zobaczyć nieistniejące obiekty. Nie tak buduje się turystykę. Nie w ten sposób zachowują się cywilizowani ludzie, którzy dbają o swoją tożsamość, dziedzictwo. Naprawdę, nie róbmy z siebie, nie wiem, siódmego świata, bo to już naprawdę raczej filmowcy starają się po sobie coś pozostawić. Nie wiem, do Maroka zjeżdżają ludzie, żeby zobaczyć scenografię, którą wybudowano na potrzeby kręcenia Gwiezdnych Wojen, ale w drugą stronę to raczej niekoniecznie działa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie komentuje tej sprawy i odsyła do producenta filmu. A mostem z początku XX wieku zainteresował się Tomasz Jeleński. Pan Stefan pisze na zd@trzymałpa.polskieradio.pl: już w filmie nic śmiesznego, a w zasadzie w filmie. Państwo pamiętają, o tym była ta produkcja o produkcji. Pan Stefan zapomniał, jaki to był film w filmie. Ja też szczerze mówiąc nie pamiętam, ale już w tym właśnie filmie wysadzono most na znak sygnał. Słuchacz pyta, czy to nie wystarczy? No właśnie, najwyraźniej nie wystarczy. I Tom Cruise pojawi się na takim moście w Pilchowicach, 1905 rok, który zostanie, no wszystko na to wskazuje, wysadzony w powietrze. Czy Państwu się to podoba, czy nie? Czy to ma jakieś uzasadnienie, czy nie? Czy to może pomóc w promocji regionu, a może już nie będzie czego promować? 227 3 zd@trzymałpa.polskieradio.pl, 71335, w każdej sprawie zresztą nasz telefon do Państwa dyspozycji. 16 minut dzieli nas od 18. Tu Trójka, program trzeci. Oh, Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 13 minut dzieli nas od 18. Tylko przypominam, gdyby Państwo jeszcze w tej sprawie zechcieli się odezwać, bo dzisiaj ważne święta przecież. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i niezależnie od tego Międzynarodowy Dzień Sernika. To korzystając z okazji jeszcze zapytam, czy być może ktoś z Państwa kojarzy i pamięta, co ważnego wydarzyło się równo 40 lat temu, bo dzisiaj mamy interesującą rocznicę. To był 30 dzień lipca 1980 roku. Na razie to pytanie pozwolę sobie po prostu zawiesić w eterze. Na wszelki wypadek przypomnę 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Wytrwałość. Tak nazywa się marsjański łazik, który dzisiaj wyruszył w długą podróż na czerwoną planetę. Wszystko poszło zgodnie z planem. Harmonogramu nie zakłóciło nawet małe trzęsienie ziemi, które odczuli pracownicy Centrum Kontroli Lotów NASA w Kalifornii. Czym ta misja różni się od poprzednich marsjańskich wojaży? Sprawdził Andrzej Rutkę. Engine ignition 2, 1, 0. Zero. Release. And lift off. As the countdown to Mars continues. I wystartowali rakieta Atlas V, a na jej pokładzie najnowszy łazik produkcji NASA, Perseverance. Cała misja ciekawa, inna niż te wszystkie do tej pory. Doktor Jerzy Rafalski, astronom. Rzeczywiście lądujemy w kraterze, który nazywa się Jezioro, czyli po prostu jezioro. I już sama nazwa wskazuje, że chodzi o wodę. Znalezienie wody na powierzchni czerwonej planety to warunek konieczny do tego, by móc kiedyś myśleć o wysłaniu na Marsa człowieka. To woda musi być na miejscu. My nie możemy brać wody ze sobą, bo woda jest zbyt ciężka, no i zbyt cenna tam daleko w kosmosie. No i będziemy także zastanawiać się, jak pozyskać tlen z tamtejszej atmosfery, albo w ogóle, czy jest możliwość jakoś wydobywania minerałów. Naukowcy wyposażyli łazik w cały szereg najnowszych technologii, w tym na przykład drona, który będzie w stanie latać w bardzo rzadkiej marsjańskiej atmosferze. Kolejna ciekawostka, sam system lądowania. To taki dźwig, taki lądownik, który najpierw otworzy spadochron i wpadniemy w tamtejszą atmosferę, wyhamujemy tę pierwotną prędkość, no a potem wyskoczy takie urządzenie z silnikami rakietowymi, które zostaną odpalone na pewnej wysokości. One będą wyhamowywały sondę kosmiczną. Sama sonda kosmiczna na takiej lince zostanie zrzucona. I rozpocznie badania. To jak dotąd najbardziej zaawansowana misja marsjańska w historii. Te możliwości, jakie się przed nią otwierają, jeśli chodzi o odkrycia. Doktor Weronika Śliwa, Centrum Nauki Kopernik. Będzie to pierwsza misja, która ma bezpośrednio za zadanie poszukiwanie ewentualnych śladów dawnego marsjańskiego życia. Pamiętajmy, że oprócz tego łazika amerykańskiego teraz na Marsa leci też misja chińska i misja Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czyli wyścig kosmiczny trwa w najlepsze. Kto go w takim razie wygrywa? Pierwsza odpowiedź, jaka mi się od razu nasunęła, to to, że wygrywa ludzkość. Dlatego, że ten wyścig sprawia, że wszyscy jesteśmy dalej, możemy więcej. A więcej podobno mogą wszyscy, w tym Polacy, bo Polska Agencja Kosmiczna również uczestniczy w europejskich projektach podboju kosmosu. W 2022 startuje misja... Łukasz Zdunek, Polska Agencja Kosmiczna. ExoMars, organizowana właśnie przez Europejską Agencję Kosmiczną, gdzie ma zostać na Marsa wysłany łazik. Nad tą misją właściwie też pracują nasi polscy inżynierowie. I choć trudno sobie na razie wyobrazić polskich astronautów w drodze na Marsa, to w przyszłości kto wie. Zainteresowanie tematami kosmicznymi jest dość duże. To są rzeczy, które działają na wyobraźnię. Wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej sprawiło, że młodzi ludzie realnie mogą sobie wyobrazić swoje kariery kosmiczne. To znaczy, że mogą się jakoś przyczynić, czy do budowy satelitów, czy nawet do lotów załogowych. Bo przyszłość należy do lotów załogowych. I to w dodatku znacznie bliższych niż ten na Marsa. Na takim księżycu, gdybyśmy wylądowali, i tam założyli bazę, tam moglibyśmy się dobrać do świetnego paliwa, paliwa przyszłości, bardzo wysokoenergetyczne paliwa. Helt na księżycu jest go sporo najprawdopodobniej. Na to wszystko trzeba będzie jeszcze jednak poczekać, podobnie jak na pierwsze raporty sondy Perseverance z Marsa, a te przyjdą w lutym przyszłego roku. No właśnie, kto nie marzył, żeby zostać astronautą? Może słuchają nas teraz przyszli polscy zdobywcy kosmosu? Jeśli Państwo mają takie ambicje, to proszę się odezwać. Tym bardziej, że mamy przecież polską NASA i jest coś takiego od kilku lat. Już przecież funkcjonuje i ma się coraz lepiej. Polska Agencja Kosmiczna jest zatem, gdzie skierować swoje kroki. Stoję na Tobie, ziemio przyjazna i miękka, którą